Szóval, János evangéliuma, 15. fejezet, és a 9-es verset keresd meg, onnan fogjuk ma folytatni. Az előző versekben láttuk Jézus szőlőtöves példázatát, ugye ami többek között arról szólt, hogy ennek az a fő üzenete, hogy maradjunk meg benne, maradjunk meg a vele való kapcsolatban. És ami nekem személyesen nagyon szólt, ebből az első 8 versből, az az, hogy Jézus nagyon kihangsúlyozza, kiemeli, látjuk ezt kiemelve, hogy ő az igazi szőlőtő, és senki más. Hogy ő benne kell megmaradni, és akkor lesz az életünk egy gyümölcsöző élet. Hogy ki van hangsúlyozva, hogy benne van a megmaradás. Hogy nem egy gyülekezetben maradunk meg, nem emberekkel tartjuk fenn ezt a kapcsolatot, nem barátok, nem egy szolgálat, vagy nem egy eszme mellett, vagy egy filozófia mellett tartunk ki, hanem Jézusban van a mi helyünk, és ő az igazi szőlőtő. És ugye nagyon látjuk ott azt, hogy senki és semmi más ezt nem pótolhatja. Senki nem állhat, nem lehet egy igazi szőlőtő. Nem lesz az életünk másban gyümölcsöző, csak Jézusban. És ugye, ha felcseréljük Jézust valakire, vagy valamire, akár egy eszmére, vagy egy egyházra, akkor csalódni fogunk, és kiábrándultak leszünk. Én láttam ilyet, és könnyű ebbe beleesni. És én nagyon imádkozom azért, és nagyon bizakodom abban, hogy úgy növekedünk itt fel, vagy úgy növekszel itt fel, hogy nem egy gyülekezethez csatlakozol, nem hozzám, nem a melletted ülőhöz, hanem Jézushoz. Mert ő benne lesz meg az igazi örömöd, és az ő az igazi gyümölcsöző életed. Tehát maradj meg Jézusban, és élvezd ezt a kapcsolatot Jézussal. És hogy itt majd folytatjuk a 9. verstől, ezt fogjuk látni, hogy milyen is az ő szeretete felénk. És folytatja Jézus ezt a gondolatot, hogy maradjunk meg ő benne. És majd látjuk itt, hogy mondja, hogy maradjunk meg az ő szeretetében. És ezt is, és ezekben a versekben itt majd látjuk újra azt, hogy milyen is a mi kapcsolatunk ővele, vagy hogy hogyan is kellene ezt megélnünk, vagy miről is kellene ennek szólnia. Akkor menjünk akkor a 9. versbe, és akkor nézzük, hogy mit beszél, vagy mit mond itt Jézus a tanítványoknak. Ugye tartsuk a fejünkbe azt, hogy itt Jézus nagyon közel van a kereszthez. Néhány óra választja el attól, hogy meghalljon. Hogy elfogják, elítéljék és megfeszítsék. És ezek az utolsó gondolatai, az utolsó tanításai a tanítványoknak. Ugye itt már csak ez a szűk csapat van, az a néhány ember, így itt már Júdás elhagyta őket. Itt van az a fűkör, akiknek Jézus az utolsó figyelmeztetéseket, az utolsó tanításokat elmondja. És ezek nagyon lényegesek, nagyon fontosak, hogy a halála előtt még miket mond el, mire bízza, mire figyelmezteti őket. Na nézzük akkor a 9-es verset. Ahogy engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Látjuk a János evangéliumának az elején, ahogy a mennyből ugye megszólal az a hang, hogy így van az én szeretett fiam, akiben gyönyörködök. És azt látjuk, hogy az Atya szereti a fiút. Ugye ez nem kérdés, ezt látjuk, ez egy egyértelmű dolog. És itt Jézus egy ugyanolyan minőségű, vagy egy ugyanolyan fokozatról beszél. Hogy ahogy szereti az Atya a fiút, Jézus ugyanazzal a minőséggel, vagy hogyha tényleg ilyen mértékegységbe kellene ezt kifejeznünk, ugyanolyan fokon, vagy olyan mértékben szeret minket is. Jézus erről beszél itt, ezt mondja a tanítványaiknak. És ez egy nagyon érdekes dolog. Tudjuk, nehéz megértenünk, de látjuk a Szent Háromságot, látjuk az Atya és a Fiúnak ezt a kapcsolatát, hogy mennyire szoros, mennyire közeli, mennyire sok szeretet van benne, az Atya gyönyörködik az ő Fiában. És ezt látjuk az igében, ezt erről beszélhetünk az Írás, hogy Isten ugyanígy szeret minket, hogy ő ebben a szeretetben akar minket megtalálni, vagy ebben a szeretetet akarja nekünk így kiteljesíteni, vagy megmutatni. És itt nagyon sokat lehetne beszélni Isten szeretetéről, de igazából lehet, hogy sokat tudnánk róla beszélni, de mégsem eleget, és mégsem tudnánk eléggé kifejezni azt, hogy Isten mennyire szeret minket. Ugye bármilyen szóval is, vagy bármilyen illusztrációval is próbálnám elmondani neked, hogy Isten mennyire szeret téged, az kevés lenne. Mert ez egy ilyen megmérhetetlen, vagy összehasonlíthatatlan, vagy szavakban kifejezhetetlen, vagy nem tudom eléggé mondatokba önteni, hogy Istennek mély a szeretete felénk. Valaki egyszer így fogalmazta meg, hogy olyan mélység, amiben minden gondolat belefullad. Hogy gondolkozhatunk erről, és ugye olvashatunk erről, meg írhatunk erről szép dolgokat, vagy szép verseket, vagy történeteket, ami tényleg talán közelebb visz minket a megértéshez, de mégis valahogy az is kevés, és valahogy az is véges, és nem hasonlítható igazából Isten szeretetéhez. És így igyekezhetünk megérteni Istennek a szeretetét, vagy megmagyarázni, de újra meg újra igazából oda fogunk jutni, hogy valahogy csak a felszínét kapargatjuk Isten hatalmas szeretetének. A Jeremiás 31-ben ezt olvassuk a második verstől a negyedik versig. Ezt mondja az Úr. Kegyelmet találtál a pusztában, a fegyvertől megmenekedett nép. Az Isten ő előttem menvén, hogy megnyugtassa őt, az Izraelt. Messzűnen is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged. Azért teljesítettem rád az én irgalmasságomat, hogy újra felépítselek téged, és felépülsz, ó Izrael leánya. Újra felékesíted magad dobokkal, és vigadók seregében jössz ki. Örökké való szeretettel szeret minket Isten. Nagyon, nagyon fontos ez az igevers. Istennek a szeretete feléd, az soha nem ingadozik. Istennek a szeretete feléd, az mindig egyforma. Egyformán magas. Egyformán 100%. Istennek a szeretete felénk az nem ingadozó. Az nem érzelmeken alapszik. Az soha nem csökken, vagy nem megy egy ilyen lehető, mint hogyha egy ilyen próbálnánk ezt lerajzolni, ilyen, a mi hangulatunkat, és szokták mondani emberekre, hogy hát olyan nagyon hangulat ember, ilyen, rossz napja van, valami történt, Bogi nem ilyen, és ugye így lerajzoljuk ezeket a hangulat mélységeket, meg magasságokat. Most képzeld el, hogy Istennek folyamatosan a te szeretet, a feléd érzett szeretete, vagy a feléd való szeretete, az mindig egyforma. Az soha nem csökken. Soha nem is lesz nagyobb, mert nem is lehet. De folyamatos és állandó. Istenben nincsenek ilyen érzelmi fellángolások, hogy jaj, úgy szeretem most ezt az embert. Jaj, ma olyan jól viselkedett. Juliska vagy Pistike, és akkor ma nagyon szeretem őt. Isten nem ezért szeret, hogy mi hogyan viselkedünk, hanem ő folyamatosan szeret. 100%-ban. És ugye, sajnos ugye az ember így gondolkozik a szeretetről, hogy különböző hatások érnek minket, történnek velünk jó vagy rossz dolgok, mondunk egymásnak jót vagy rosszat, érnek különböző behatások, hallgatjuk a híreket, esik a hó, vagy nem esik a hó, és akkor erre különböző módon reagálunk. És sokszor ugye így van, hogy hát most szereted a melletted ülőt? Na, hát most éppen nem, mert most ilyen volt ma velem. Ugye most tényleg, mit tudom én, egy házas párról van szó, hogy na mi is történt ma, hogy is volt ez a mai nap, és ugye az ingadozik, hogy a gyerekeink, persze szeretjük a gyerekeinket, de időnként, amikor olyanok, akkor is jövünk, hogy gyermekem, imádlak, de. És tehát bennünk van ez az ingadozás, hogy néha szeretjük a munkatársunkat, néha szeretjük a főnökünket, amikor pedig olyan velünk, amilyen, akkor pedig ott van velünk, hogy hát nem lehetne esetleg egy másik főnök. De képzeld, és ugye így gondolkozunk a szeretetről. De Istenben nincs ilyen. Ezt nekünk talán nehéz elképzelnünk, de amikor Isten szeretetére gondolsz, akkor soha ne így gondolj. Ne egy ilyen emberi módon megélt, vagy egy emberi módon megélt szeretetre gondolj, hanem az egy egészen másfajta, az egy egészen természet feletti, az egészen más, mint az embernek a szeretete. Ő egy agapé szeretettel szeret minket, ugye, ami egy feltétel nélküli szeretet, ami nem zavarják meg a körülmények, nem zavarják meg azt, hogy mi hogyan viselkedtünk, nem zavarja meg Istent azt, hogy te ma mit tettél, nem zavarja meg Istent, hogy milyen voltál tegnap, hanem ő folyamatosan és állandóan szeret. És ugye itt Jézus ezt mondja a tanítványoknak, hogy Isten így szeret benneteket. És azt mondja, hogy maradj meg ebben a szeretetben. Tehát élj ebben a szeretetben, hogy Isten így szeret téged. És ez egy kérdésem feléd, hogy tudod-e, hogy Isten szeret téged? Mert sokszor ezt elfelejtjük. Miért veszünk úrvacsorát? Miért veszünk hétről hétre úrvacsorát, amikor összejövünk? Épp ezért is az a célja, hogy ne felejtsük azt el, hogy Isten szeret minket. Jézus azt mondja, hogy amikor összejövünk, emlékezzünk meg erről. Emlékezzünk meg az ő haláláról. Arról, hogy ő megtörte az ő testét, hogy az ő vére kifolyt értünk. Mit üzen ez az egész? Mit üzen a kenyér és a szőlőlé? Az, hogy Isten szeret minket. Hogy ő elküldte az ő egyszülött fiát. És azt mondja Jézus, hogy ezt csináljátok. Valamennyiszer összejöttök. Emlékezzetek, hogy itt a kenyér. Jézus értem töretett meg. Itt a szőlőlé, itt a vér, ami jelképezi az ő vérét. Ezért, Isten odaadta a fiát, meghalt értem, hát mert szeret engem. És mi ezt elfelejtjük olyan könnyedén, és nem járunk, nem maradunk meg ebben. Jaj, Isten most biztos nem szeret engem. Jaj, valami történt, valami nehézség van, vajon Isten szeret engem? Miért hagyta ezt az Isten? Hát biztos nem szeret. Biztos megbüntet engem. Jaj, de nem szeretem ezt hallani, amikor azt mondják az emberek, hogy na hát ez Isten büntetése. De Isten nem büntet. Mert Isten már Jézust büntette meg a te és az én bűneimért. Ő nem büntet. Nem ezért történik nehéz dolog, vagy rossz dolog. Az sajnos megtörténik, hogy vannak betegségek, vannak nehéz dolgok az életünkben. Ugye, biztos talán hallottatok néhányan, hogy a tompai pásztornak, a Béláiknak a kislányuk, majd az alkalom végén szeretném, hogyha imádkoznánk értük. 12 éves kislány is leukémiás, és nagyon-nagyon-nagyon rosszul van, és nagyon, tehát ez a legrosszabb fokú leukémiája van, és kapja a kezelést, de nagyon-nagyon nehéz állapotban van. És miért van ez? Nem értjük, nincs rá egy magyarázatunk. Nincs rá, nem tudjuk megmondani, hogy Isten miért engedi ezt meg. De Jézus arra bátorítja a tanítványt, hogy maradjatok meg ebben, hogy Isten szeret benneteket, hogy én szeretlek benneteket. És talán sokszor azt gondoljuk, hogy biztos senki nem harcol ezzel, hogy hát Isten engem hogy szerethetne? Hát én olyan nagy vesztes vagyok, olyan nagy lúzer vagyok, és biztos senki nem ilyen, mint én. Hogy soha senki nem tenne ilyet a gyülekezetben. És a gonosz el is hiteti ezt velünk, hogy nézd meg őket. Te vagy az egyedüli ebben a gyülekezetben, aki ilyen. Mert te vagy az egyedüli férj, te vagy az egyedüli feleség, te vagy az egyedüli ember, aki ilyen ebbe a gyülekezetbe. Nézd meg őt, hát ő tökéletes. És a gonosz elhiteti ezt velünk, hogy én vagyok a legrosszabb, ugye, és mindenki más körülöttem tökéletes. De ezért mondja Jézus, hogy maradj meg, hogy tudd, hogy gyökerezd meg ebbe, hogy ebből ne lehessen kimozdítani téged, hogy Isten szeret téged, hogy elfogad téged, és az ő szeretete feléd az ilyen megingathatatlan, az folyamatos és állandó. És ugye ez nagyon lényeges a mi kapcsolatunkban, hogy ha te még most is azon harcolsz, hogy vajon Isten engem elfogad, vajon Isten engem szeret, vajon Isten most hogy néz rám? Hát úgy, drágaságom, hogy gyönyörködik benned, hogy azt mondja, hogy te különleges vagy, te egyedüli vagy, én szeretlek téged örökkévaló szeretettel. Maradj meg ebben. Isten folyamatos, örökkévaló szeretettel szeret. És ebből semmi nem mozdíthatja őt ki. Semmi nem változtatja ezt meg. És bárki bármit mond neked, vagy bármit is érzel, vagy gondolsz, ebből ne mozdulj ki, vagy ebből ne adj. Ne engedj ebből, hogy Isten szeret téged. Menjünk tovább a 10. és a 11. versbe. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogy én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. És a 11-es. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Amit látjuk, ahogy itt Jézus beszél, itt azt látjuk, hogy mi már ott vagyunk ebben a helyzetben. Hogy ez a megmaradás, nekünk nem kell oda jutnunk, mert már ott vagy. Már ott vagyunk, mi már megmaradtunk, mi már ebben vagyunk. Mert Jézus ugye bevitt minket, mert ő meghalt a mi bűneinkért. És sokszor még azt gondoljuk, hogy nekem ki kell érdemelnem, vagy munkálnom, hogy oda jussak ebbe a kapcsolatba, vagy ebbe a szeretetbe. De itt azt látjuk, hogy Jézus úgy beszél, hogy már ott vagy, már megkaptad, csak ott kell maradnod, csak ebben kell megmaradnod. És ezek a versek erről szólnak. Figyelj, ne akarj oda jutni, ne akarj megfelelni, már ott vagy. Na, megkaptad. Ne akard kimunkálni az ötös bizonyítványt, nem, hát tiéd, ott van a kezedben. Csak tartsd meg. Csak élj ebben. Járj ebben a dologban. És hogy élvezzük ezt a kapcsolatot. Ugye beszéltem az előző órán is, hogy maradj meg, ott vagy a szőlőtől, és élvezd mindazt, amit Isten adott ezzel. És ugye az engedelmeskedés, amiről itt beszél Jézus, ugye akkor fog működni, akkor válik egyszerűbbé, amikor ebben vagyunk. Ugye Jézus minket beletett ebbe a helyzetbe. Mi már közösségben vagyunk ő vele. És amikor ugye megmaradunk ebben a közösségben, akkor az engedelmesség, akkor az működni fog. És ugye erről beszéltünk a Galata levélben is, hogy hát akkor hogyan is van ez a törvény, meg a cselekedetek? Hát hogyan is tegyem én ezeket? Hogy mit kell nekem tennem? Hát megmaradni ő benne. Mert amikor megvagyunk ebben a kapcsolatban, akkor könnyűvé válik az, hogy én engedelmeskedek neki. Akkor ez nem egy szabály. És ugye mit mondtam? Hogy amikor mi ebben a kapcsolatban vagyunk, a kegyelem által, akkor mi egy sokkal szigorúbb szabály szerint tudunk élni, mint a törvény. Ja, és mi hozzá ezt létre? A törvény, a szabályok? Nem. Hanem ez a kapcsolat. Hanem ez az engedelmesség. Hogy ott vagyok vele ebben a szeretetben. És azt mondja Jézus, hogy ekkor örömünk lesz, vagy az örömünk teljes lesz. És milyen érdekes, hogy mennyire keressük az örömöt. Ha megfeleljek Istennek. Ha jövök a gyülekezetbe, ha majd most keresztényé válok, meg ha majd ezt csinálom, akkor majd biztos örülni fogok. És ugye ezért mondtam ott az óra elején is, látod? Kihez kell csatlakodnod? Egy házhoz, egy gyülihez, egy berhez. Nem lesz igazi örömöd, hanem Jézushoz. Őben akkor lesz meg az örömöd. És ugye azt mondja Jézus, ekkor lesz az örömötök teljes. Ha megvagytok ebben a közösségben, ha velem vagytok, ha megvagytok ebben, hogy szeretetben vagytok, hogy szerettek engem, hogy ismeritek ezt a szeretetet, amivel én szeretlek benneteket, akkor lesz az örömötök teljes. De csak és akkor. Másképp ez nem fog működni. És milyen, az ember mennyire ilyen kitartóan, vagy mennyire sok mindenben keresi az örömét. De igazából a megoldás meg itt van az órunk előtt. Jézus azt mondja, hogy gyere én hozzám, maradj én bennem, és akkor lesz ez az igazi örömöd. És tudod, az jutott eszembe, csak magamról, ilyen gyógyós tudok lenni időnként, nem csak időnként, hogy nézek egy bizonyos helyzetet, vagy mit tudom, hogy nézek egy napomat. Felkelek, és mi a napra a tervem, mit kell tennem. Vagy mi vár rám ezen a mai napon. És felsorakoznak a terveim, amik előttem vannak, hogy miket kellene megtennem. És én nagyon utálom azt, amikor na ezt is meg kell tennem, és fú, akkor szeretnék ezen túl lenni. Na ezt el kell intézem, ugye most költöztünk, mi ez, lakcímkártyát intézni, parkolókártyát intézni, ezt elintézni, még azt befizetni, azt átjelenteni, és nagyon rám tud telepedni, hogyha ez nincs elintézve. És talán te is így vagy, mint nem tudom, háziasszony, hogy hú, ott van a mosatlan, ott van, el kell mosogatni, ki kell teregetni, fel kell mosni, hú, a férjemnek az ingét ki kell vasalni, nem tudom, és hú, ezeket meg kell tennem, ú, és még főznöm kéne, és még ezt se fejeztem be, ha tanulok, akkor még ugye ezt meg kéne tanulnom. És azt gondoljuk, hogy ha mindezeken túl vagyunk, vagy ha mindezeket megtesszük, én legalábbis sokszor ilyen vagyok, lehet, hogy te nem, ha mindezen túl vagyok, na akkor jó lesz, és hátradőlhetek, és lesz, meg lesz az öröm, hogy ah, de jó. És na, hát utána, ha van erőm, kedvem, akkor egy picit majd olvasom az igét, egy kicsit megyek az Úrhoz, maradok ebben a közösségben ővele, vagy találkozok ővele, megyek a szőlőtőhöz, és töltök egy kis időt, én, mint szőlővesző a szőlőtőn. De azt mondja Jézus, hogy az örömünk ugye nem ettől lesz teljes. És hogyha te egy kicsit is olyan vagy, mint én, akkor ugye meg kell fordítanod ezt a sorrendet. És el kell hinned, egy ilyen hitbeli lépést tenni, hogy elengedem ezeket a dolgokat. És először megyek a szőlőtőhöz, először megyek Jézushoz, először jövök ehhez a kapcsolatba, jövök ehhez a közösségbe. Mert azt mondja Jézus, hogy ha ezt ismered, ha ebbe vagy, akkor lesz teljes az örömöd. És megteheted azt, hogy megcsinálsz mindent, főzöl, takarítasz, tanulsz, dolgozol, stb. És majd oda mész a végén Jézushoz. De nem lesz meg az az örömöd, mert ugye nem őt keresed először, nem ő a legfontosabb. És ugye azt várod, hogy majd a körülményeid hibátlanok legyenek, vagy a körülményeid ilyen 100%-osak legyenek. Hogy a te elvárásaidnak megfeleljenek a körülményeid. És ugye akkor majd maradéktalanul örömöd lesz. De mi történik ekkor? Ugye ezektől várjuk az örömöt. Ezektől a körülményektől, ezektől az elvárásoktól. És valahogy annyira, szerintem főleg talán a mai kor embere annyira belénk lett ez valahogy így nevelve, vagy belénk ivódott ez, hogy csak ezektől lesz örömünk. Ha ezek és ezeket megtesszük, ha ezeken és ezeken túl vagyunk. Ha kitakarítottam, tanultam, szoroztam, aludtam, megnéztem a kedvenc sorozatomat, meg sorolhatnánk, és akkor majd ugye lesz az igazi öröm. De arra bátorítalak, hogy így engedd el ezeket az elvárásokat. Engedd el ezeket a felsorolásokat. És próbáld ki, hogy milyen az, hogy engedem és jövök Jézushoz. Hogy először őt keresem. És hogy ő tud örömöt adni. Tud örömet adni akkor is, amikor lehet, hogy még ott magasodik a fejed fölött ez a sok teendő. És igazi örömöd lesz. Mert lehet, hogy azt mondod, na én megcsináltam mindent, de mi lesz? Igazi örömet akkor sem fogsz tapasztalni. Hanem csak akkor, hogyha Jézushoz jössz. És ugye Pál azt mondja a Filippi levélben, hogy örüljetek. Örüljetek mindenkor. És ez a levél, azt mondják, hogy ez erről szól, az örömről, vagy az örömnek a levele. Pedig tudjuk, hogy Pál börtönből írja, és egy nagyon nehéz időszakon megy keresztül, mégis Pál azt mondja, hogy örüljetek, és hogy ő maga is örvendezik. És erre bátorítja a többieket is. És vajon miért? Ja, azért, mert benne volt ebben a kapcsolatban. Azért, mert ott volt Jézussal. A körülményei nem voltak 100%-osak. Az elvárásai, hát biztos nem feleltek meg, mert nem hiszem, hogy ez volt az ő elvárása, hogy na, legyek ide láncolva egy római börtönőrhöz, egy börtönbe, és jó kis börtönkoszton nevelkedjek egy pár évig, és ne legyek a szolgálatban, meg stb. Ugye, nem ezek voltak az elvárásai, nem ez volt az ő nagy álma, de mégis az öröme az teljes volt. És azt mondjuk, hogy ez nem lehet. És tudom, én annyira sajnálom, hogy ez a mai kor embere, nem tudunk örülni, és beleértve magamat is sokszor, hogy nem tudunk örülni, mert ott vannak ezek a nagy elvárások, ott vannak a nagy álmok, és azt gondoljuk, hogy csak akkor, ha az meg lesz. És ugye ezért imádkozunk, Uram, add ezt meg, Uram, legyen az meg, ami nem biztos, hogy rossz, nem biztos, hogy nem kéne, de Isten hát, hogy sokszor meg is adja. Lehet, hogy csak éppen azért, hogy megtanuljuk, hogy az igazi öröm, ez nem ezekben lesz meg. És az igazi örömöd nem ebbe fogod megtalálni. És hadd adjak egy kihívást, hogy legyen ez a következő hetet egy olyan hét, amikor figyelmezted a családtagodat, hogy lehet, hogy lesz egy pár mosatlan a mosogatóban, lehet, hogy nem lesz vasalt ing, lehet, hogy nem lesz mindig minden a helyén, de elkezdem először az Urat keresni, az örömömet ő benne megtalálni. És hidd el, hogy Isten meg fogja áldani az egyebet is. Tehát, hogy majd valaki elmosogat helyetted. De, vagy a féred vesz egy mosogatógépet. Ez csak rám vonatkozik, igaz? De nektek van, milyen jó nektek. Annyi. Én meg elmosogatok, igen. Én most itt lesz az anyósom, úgyhogy majd itt befogja. Kedves nagyit, na, de talán állj így ehhez a következő héthez, és nézd meg, hogy Isten mit fog tenni. Menjünk tovább a 12. verstől a 14. versig. Az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkivel nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért. Ti a barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Ezt, szerintem minnyien úgy vagyunk ezzel, vagy ezzel a szeretettel, hogy kíváncsiak vagyunk rá, meg szeretnénk kapni is, meg szeretnénk adni is ezt az igazi szeretetet. Én nagyon szeretnék így szeretni a családomat, benneteket, mindenkit. És sokszor talán úgy vagyunk, hogy na, megtaláltam, na, itt vagyok jó helyen, mert azt mondjuk, hogy na, ezt még soha nem éreztem, na, ezt még soha nem tapasztaltam. De az igazi szeretet, az soha nem egy érzés. Az igazi szeretetre nem mondod azt, hogy na, megtaláltam. Az igazi szeretet az igazából érzések nélkül van, és ez azért kicsit meglepő. De az igazi szeretet valójában az egy döntés. Én úgy döntöm, úgy döntök, hogy szeretem. Szeretem a feleségem, a gyerekem, szeretlek téged, és ugye lehet, hogy nem érdemled meg, lehet, hogy nem voltál ma olyan, de mégis ma így döntök. És ugye Jézus itt erről beszél, ahogy én szeretlek benneteket. És ezt látjuk, hogy Jézus ugye az életét adta a tanítványokért. És egy ilyen feltétel nélküli szeretettel szerette őket. És ugye nem azért, mert úgy érezte, nem azért, mert ezek az emberek megérdemelték volna, nem azért, mert volt egy ilyen megtapasztalása már Jézusnak. Ugye az igazi szeretet az ilyen. Tehát nem egy érzést keres. Nem egy ilyen libabőrös hátat, vagy hú, egy valami borzongást. Hanem nem is akkor, amikor neki jó, vagy neki haszna származik ebből. Hanem nem is akkor, amikor vár valami viszonzást, vagy valami ellentételezést, hogy na majd mi jön ebből nekem, ami milyen hasznom lesz ebből, milyen haszon származik, hanem egyszerűen ez egy döntés, hogy így döntök, hogy szeretek. És ugye ez mennyire jó alkalmazni az életünkben, a hétköznapokban, a családban, a gyülekezetben, a munkahelyeken, az iskolában. Hogy feltehetjük a kérdést, hogy na, mikor szeressek valakit, vagy mikor szolgáljak valaki felé, mikor nyúljak ki valaki felé, mikor szeressek valakit. Hát nem érzem úgy, hogy ezt meg kéne ma tennem. Vagy hát ma az ember éppen nem szolgált rá, de ugye sok esetben erre várunk, hogy hát úgy érzem, hogy egyszerűen nem tudom magamba folytani ezt a hatalmas szeretetet, és most én kimegyek az utcára, és mindenkit megölelek, és szétosztom a vagyonomat, ezt a hatalmasat, és a testemet ugye tűzhalálra szánom mindenki egész Győrért, ugye Pál is ezt mondja az 1 Korintus 13-ban, de ugye nem, valójában nem ez az igazi szeretet, hogy valamit érzek, és valamit teszek. Nem szabadna, hogy valamilyen érzésekre várjunk, vagy valami megtapasztalásra. És az a baj, hogy sokszor ezt várjuk. Na, miért nem csinálod? Hát nem érzem. Nem, valahogy igazából nincs ez most bennem. De ez nem egy érzés. Ez egy döntés. Hogy ezt tudom, hogy ez a helyes. Hogy ebbe kell lépnem. Hogy így kéne cselekednem. És ugye ez egy folyamatos harc az életünkben. Hogy ne az érzelmeinkre hallgassunk. Mert az érzelmeink pont az ellenkezőt fogják mondani. Ugye nincs bennünk ez a szeretet. Nincs bennünk ez az oltatatlan nagy szeretet mindenki felé. És sokszor azok felé sincs, akik esetleg, akiket szeretünk tényleg. A családunk, a gyülekezetünk, az emberek. Tehát ott van ez, hogy ez egy harc. Oké, meg kell lépnünk, meg kell harcolnunk. És ezt a szeretetet nem is lehet saját erőből előállítani, hanem miből jön, ugye ebből a kapcsolatból. Hogy én ott vagyok Jézusban, én ott vagyok a szőlőtől, ebből merítem ezt a szeretetet. Hogy abból jön, hogy a benne való megmaradásból, a vele való kapcsolatból. Hogy ahogy ő vele vagyok, az ő igéjében vagyok, az ő jelenlétében vagyok, és ott megtisztít engem, és elkezdett gyümölcsöket teremni. És ugye ez a szeretet, Istennek a szeretete ugye elkezd munkálkodni bennem, és a körülöttünk lévők felé megmutatkozik. Ugye? És megint ott vagyok Jézusban. És megint idejük adunk ki, hogy hogyan fog ez működni, ha ő benne vagyok. Az örömöm mitől lesz? Mitől lesz teljes? Ha ő benne vagyok. Ha ő benne keresem. Nem a körülmények, nem az elvárások, hanem ő benne vagyok, és tudok örvendezni. Az a baj, hogy ezt egyre kevesebben hiszik el, vagy egyre kevesebben éljük meg, mint hívők. Mert elhiszik, hogy de nekem ez kell, nekem az kell, és miért ilyen, meg miért az. Az örömöt teljes lehet, mindentől függetlenül. Ezt mondja az ige. De, nem velem vitatkozol az igével, Istennel. És jobb elhinni, jobb ebben beletenni ebbe az igába a nyakunkat. Hogy néztük pénteken a Galata levélbe. Hogy lehet, hogy ez a te terhed, amit magadnak kell elhordozni, azt Pál ezt mondja a 6. rész 5. versében. Hogy mindenki a saját terhét hordozza. De nekem most ez nehéz, meg nézd meg ő milyen, meg amilyen. Oké, de ez a te terhed. És ugye miről beszél ott? Akik itt voltak, ennek ez az ismétlés, de nagyon lényeges. Hogy az a kifejezés ott egy olyan kifejezés, amit arra használtak, amikor egy katona hordozza az ő felszerelését. Ez a teherhordozás. És ugye ezek a mi terheink. És sokszor ezek a terheink, tehát hogy olyanok, amire azt mondjuk, hogy jaj, de ez nem kéne, és ugye, mint a viccben, hogy sánta van, pubod nincs, akkor itt van, tessék. És hogy na, gyerünk, meg akarunk tőle szabadulni. De Isten meg azt mondja, hogy ne, ezt hordozd el. És ugye ez a kifejezés ott milyen érdekes? Mint egy katona, aki hozza a felszerelését. Egy katonának magának kell hordozni a felszerelését. Nincs fegyverhordozója, vagy nincsen valaki. Én voltam katona, tudom, tényleg így van. Nem adtak mellénk emberkéket, hogy na, te viszed a puskámat, te viszed a hátizsákomat, és stb. Én nekünk kellett ezt hordoznunk. És nem, mintha nagyon sokszor hordoztunk, vagy nem kell sajnálni, tehát nem gebettünk bele, meg szóval nem volt azért ennyire vészes. Bár kiszínezhetném a történetet, hogy és amikor mentünk a mínusz 25 fokba, és a 40 fokos sivatagba, és víz nélkül 3 napig a sivatagban, na ilyen nem volt. De ezek a terheink, sokszor ezek a mi felszereléseink. Mi azt mondjuk rájuk, hogy jaj, ez nem kell, pedig lehet, hogy ezek a felszereléseink. És mint a katonának a felszerelése, a fegyverei. És ez szükséges a mi életünkbe, a mi harcainkba, hogy győzelmet arassunk. Istenem, ezen keresztül a nehézség, a púpamon keresztül az a győzelmet, meg a sántaságomon, meg a bénaságaimon, igen, lehet, hogy ez meglepő neked, de emlékezz vissza, Pál, valami történt. Uram, vedd el ezt a tövist. És 3-szor imádkozott, és Isten azt mondta neki, ott a 2. Korintusban olvashatunk, hogy elég néked az én kegyelmem. És hogy megtanult, hogy az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Isten mit tett? Ott hagyta Pálnak ezt a tövist, ezt a terhet, amit magának el kellett hordoznia, de Isten adott rá kegyelmet, adott rá erőt. És ezen keresztül Pál meglátta Isten hatalmas erejét, meglátta Istennek a kegyelmét. És ugyanígy a te életedre is Isten éppen lehet, hogy ezt munkálja. Hogy itt ez a teher, itt ez a nehézség, akkor ne akarj ettől megszabadulni, hanem hordozd. És nézd, hogy kérdezd meg Istent, hogy Uram, miért adod? Miért van ez? Mit akarsz ezen keresztül munkálni? Mert biztos, hogy ott van, hogy célja van ezzel. Tehát, maradj meg ebben. Maradj meg újra Jézusban. Menjünk tovább, és olvassuk a 15-től a 17. versig, ebben fogjuk most befejezni. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindaz, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adom nektek. Nem ti választatok engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától, az én nevemben megadja nektek. Ezeket azért parancsolom néktek, hogy szeressétek egymást. Amikor Pál vagy más, sok például Péter vagy Jakab, ugye levelének az elején írják, hogy szolgák, ugye szó szerint ott az eredetiben azt mondják, hogy rabszolgák, ugye akkor arra utalnak, hogy alárendelik magukat, vagy készségesen szolgálják Istent, hogy engedelmeskednek nekik. De itt másról van szó. Itt a mi kapcsolatunkról van szó Istennel. És annyira tetszik, hogy látod, hogy Jézus mennyire próbálja kifejteni a tanítványoknak, hogy jöjjenek ki ebből a régiből, és lássák meg ezt az újat, ezt az új szövetséget, hogy milyen kapcsolatban is lehetnek most már Istennel. hogy nem szolgák, hogy nincsenek a törvény alatt, hogy ne úgy képzeljék el ezt a kapcsolatot, hogy Isten ott van, ők meg itt vannak, és valami nagyon távoli, és nagyon ilyen merev dolog ez, hanem úgy képzeljék ezt el, mint akik ott vannak közel ő hozzá. És csak ha elképzeled azt, hogy milyen volt egy szolga és az ő ura, ugye nem tudhatta meg a szolga, vagy az úr nem avatta be a szolgát az ő terveibe. Ugye ez teljesen egyértelmű, hogy van egy üzleti tervem, vagy valami gondolatom, nem az volt az első egy úrnak, egy hatalmas úrnak, hogy a legutolsó rabszolgát behívta a földekről, és elújságolta neki. De épp ezt akarja itt mondani Jézus, hogy többé ti nem ezek vagytok, hanem barátai az Istennek. És ő be akar avatni minket az ő terveibe, az ő gondolataibe, az ő akaratába, az ő vágyaiba. És látod ezt, hogy Isten, hogy milyen, hogy ezzel mind azt akarja kifejezni, hogy látod ezt a közelséget, vagy ezt a kapcsolatot, hogy most már barátok vagyunk. Tehát a barátoknak az ember elmondja, hogy mi a terve. Elmondja, hogy mit szándékozik tenni. Hogy van egy jó ötletem, képzeld el. Vagy valami történt velem. Éppen a héten valaki felhívott, és képzeld el, egy újság volt, hogy mi történik, és mi lesz majd ő vele, és milyen tervek vannak. És ugye elmondjuk egymásnak, beszélünk egymásnak ezekről, ugye, mert barátok vagyunk. És ugyanígy Isten ki akarja magát jelenteni neked. El akarja mondani a terveit. Ki akarja nyitni neked az ő igéjét, az ő terveit. Hogy nézd, itt van, és adta is az igéjét, az ő szerelmes levelét, hogy nézd, itt vannak, de azon belül még csomó mindent megtudhatunk. És hogy milyenek az ő szándékai, milyen ő velünk. És ugye látod ezt a különbséget? Hogy ő elmondja ezt a legbensőbb dolgait. Mint emlékszel, ahogy Isten elmondta Ábrahámnak, hiszem, hogy Isten elmondott Ábrahámnak, amikor a fiát feláldozta, hogy nézd, ez lesz az én tervem. Hogy ahogy Ábrahámnak 3 napig halott volt a fia az ő szívében, ugye Isák, és ment feláldozni a hegyre. Hogy Jézus ugyanúgy 3 napig halott volt. És vannak nagyon, akik ezt hiszik, és én is, hogy és elmondta, hogy nézd, ez lesz az én tervem. Hogy így fogom megmenteni a világot. Ez lesz az igazi megváltás. Az igazi áldozat. Ugye Ábrahám azt mondja, hogy fiának, hogy Isten majd gondoskodik áldozatról. És ő gondoskodott is. És Ábrahám az Isten barátjának neveztetett. És hát Isten ilyen kapcsolatba akar téged hozni önmagával. Ez egy kapcsolat ő vele. Ez egy ilyen közösség. De így éljük ezt meg? Vagy így éled ezt meg Istennel? A 16. versben azt olvassuk, hogy ő választott minket. Hát ha belegondolsz ebbe, hát én lehet, hogy nem választottam volna saját magamat sem. Amikor focizunk a srácokkal, hogy mindig választjuk a legjobbakat először, mindig szegény, aki utoljára maradnak olyan gáz, igaz? Engem mindig először választanak, de nem, ez nem így van. Főleg most már, hogy egyre öregebb vagyok, és lassabb, úgyhogy most már itt a Gáborék, meg Krisztoferék már mindig utoljára választanak. De hát ez nem volt mindig így. Szóval, ugye, ha belegondolunk, hát én választottam volna magamat, vagy már bocsánat, választanának téged? Hát nem. Ki, hol van, miért? Hát bűnösök vagyunk, csak elrontjuk a dolgokat. De mégis azt látjuk, hogy Isten választ minket. És ugye nem értjük igazából meg ezt a választás dolgot, hogy Isten miért választ, vagy miért dönt mellettünk, és most ugye belemehetünk ebbe az eleve elrendeléses dolgokba. Ugye látjuk, az ige beszél mindkettőről, és én azt gondolom, hogy amikor megtérünk, akkor ugye előtte azt gondoljuk, hogy hát nekem kell hoznom egy döntést, de aztán, amikor megtérünk, és járunk az Úrral, és talán egy idő után, rábbis én velem így van, én arra jöttem rá, hogy hát tényleg azt látom, hogy nem én döntöttem, hanem Isten választott engem. És ugye valahogy ez a megtérés után egy kis idővel megváltozik ez a elképzelés vagy felismerés. De talán azért, mert látjuk Istennek a munkáját. Látjuk, megismerem magam jobban, látom, hogy milyen vagyok, mit jelent a szívem, és mégis Isten választott engem, ugye ez lenyűgöz. És már az anyám méhében elhívott, már a teremtésnél gondolt rám, hogy ez elképesztő, és engem ez mindig lenyűgöz, és nem oda jutok, hogy nem értem, hanem inkább oda, hogy Isten mennyire szeret, hiszen már akkor gondolt rám, már akkor terve volt velem. Tehát el tudod ezt képzelni, hogy itt van Isten, akinek nincs igazából szüksége rád, vagy rám, de mégis gondol rád már a teremtés előtt. Már akkor eleve elrendelt, és választott, és akart téged. És tudta, mert ő nincs az idő fogságában, hogy milyen leszel, mit fogsz eltenni, de azt mondja, én mégis akarlak téged. Én mégis szeretem ezt az embert. Mégis akarom, hogy ő velem járjon. És Isten választotta ezeket a tanítványokat is, és választott téged is. Megint az ő szeretetét látjuk, megint az ő irgalmát látjuk, megint az ő lenyűgöző tulajdonságát látjuk, hogy Isten milyen velem kapcsolatban. Aztán itt látjuk, ha tovább megyünk, hogy Istennek az a terve, hogy gyümölcsöt teremjünk. Hogy olyan gyümölcsöt, ami megmarad, ami maradandó. Mi nagyon könnyedén tudjuk produkálni az emberek, tudunk előállítani gyümölcsöket, mi meg tudunk térni, de vajon ugye Isten szerint térünk-e meg? Vagy Isten szerinti a mi megszomorodásunk? Vagy Isten szerintiek a mi gyümölcseink? Amikor Isten akar benned munkálkodni, ő maradandót akar. És ő nem ilyen fellángolásokat akar, nem ilyen túlfűtött pillanatokat akar, nem ilyen nagy hirtelen robajokat, tűzi játékokat, amik nagyon látványosak, mert de lenyűgözőek. Aztán utána ugye ki is alszanak, és el is tűnnek. Isten egy olyan gyümölcsöt akar az életedbe, ami maradandó. Ami nem csak egy pillanatnak a hevében valami ott volt, aztán mint egy banán, tudod, kiteszed a melegre, és két óra múlva már bebarnul, és ilyen nem akarunk ilyet. De sokszor mi ezt siettetjük. Tudod, ezeket a gyümölcsöket én azt gondolom, hogy nem lehet siettetni. És ne is akart. Tudod, Istennek nagyon sok ideje van. De mi gondoljuk úgy, hogy gyorsan, most, hamar, gyerünk, legyen sok ember, sokan térjenek meg, ne legyenek kérdéseid, nem baj, csak gyere itt, legyen tele, és nem számít semmi más. Állj be, énekelj, tanítsál, mindent csináljál, csak csináljuk. De ez nem jó. Nekünk türelmesek kell lennünk. És Isten türelmes. Mert mi csináltunk gyümölcsöket, de miért akarsz? Ilyen megfonnyadt barna banánokat, amik így pár óra alatt ilyen kidobandók, vagy pedig olyan gyümölcsöt, ami tényleg örök és maradandó. És én hiszem, hogy Isten így munkálkodik. Mi elérhetünk hirtelen nagy dolgokat, de én mindig félek ettől, amikor hirtelen valaki bejön, és azt mondja, hogy én megtértem, és fél év múlva már én pásztor leszek meg tanító. Én mindig ettől viszolygok, mert ez valami nem stimmel. És nagyon sok esetben, és nem mindig, de a legtöbb esetben azt látom, hogy utána jön egy ilyen visszaesés, utána jön egy ilyen elfordulás. Mert ez olyan volt, mint a tűzi játék. Én nem akarok tűzi játékot. Én akarok szépen az Úr időzítésében gyümölcsöket. Tehát olyan gyümölcsöket, amik tartósak. Tehát ne a mennyiség érdekeljen, hanem a minőség. És én hiszem, hogyha ebben maradunk, ha tanulmányozod az igét, ha maradsz Jézus közelségében, az ővele való közösségben, akkor az jönni fog. Akkor az elkerülhetetlen, hogy ne jöjjön. Akkor nem tudsz ellene mit tenni. Ez olyan, mint az a gyümölcsfa a kertedbe, hogy jön rá a víz, jön rá a fény, és nem tudsz vele mit tenni, az gyümölcsöt fog teremni. Az gyümölcsöt fog teremni. És ugyanígy az életedben is. Ha ott vagy a folyóvíz mellett, ha ott vagy Isten világosságában, akkor az jönni fog az életedben az a gyümölcs. És végezetül ugye itt van ez az ima, hogy bármit kértek. Én kérlek, hogy ne ragadd ki ezt az igeverset ebből a szövegkörnyezetből. Kinek szól ez? Azok, akik barátai, azok, akik az ő szolgái, azok, akiknek őt választott, azokat, akik őt szerette, akik őt szeretik, és ő szereti őket. Ugye itt ezekről az emberekről van szó. Itt nem arról van szó, hogy becsöppenek, és ho, itt van Jézus Mikulás, és megrázzuk a szakállát, és gyerünk, hagy nekünk valamit. Sokszor így gondolunk, ugye? És itt látunk egy folyamatot, hogy mi vagyunk egy kapcsolatban Jézussal. Látjuk, hogy ő választ minket, látjuk, hogy a barátai vagyunk, látjuk, hogy ő szeret minket, ugye megmaradunk a szőlőtől. Tehát itt feltételezzünk, vagy feltételezve látunk itt egy kapcsolatot. És azt mondja itt Jézus a végén, ha ezek kérnek, ha itt vannak ezek az emberek, akik bennem vannak, engedelmeskednek, ebben a kapcsolatban vannak, akkor ők kérjenek. És tudod, hiszem, hogy itt arról beszél Jézus, hogy ezek az emberek az én szívem szerint fognak kérni. Nem fognak kérni maguknak olyat, ami a maguk hasznára van, vagy a maguk dicsőségére, hanem olyat kérnek, ami tőlem van az én szívem szerint. Mert ezek az emberek ugye már ráhangolódtak Isten szívére. És Isten szíve szerint való emberek. És nem sorolják a Ferrarikat, meg nem tudom miket, a bankszámlákat. Tehát nem ilyen anyagias, nem ilyen testies, nem ilyen elvadult, ilyen fura ötletekkel jönnek elő, hogy nem tudom. Hanem olyanok, akik Istenre vannak hangolva már. És hiszem, hogy ezeknek szól, hogy bármit kérünk. És hiszem, hogy akkor úgy is fogunk kérni. És meg is fogjuk akkor ezt tapasztalni. Úgyhogy bátorítalak, hogy imádkozz. És ahogy mondtam az óra elején is, szeretném, hogyha imádkoznánk most ezekért az emberekért. A Bélának és a Cicunak a kislányáért, őt Eminek hívják, és van egy másik ismerősünk, pedig az Egrigyének a pásztora, a Janiék, őnek itt meg egy 6-7-es kisfiúk van, ha jól tudom, és sajnos ez a kisfiú pedig nem fejlődik úgy, ahogy kellene. Most ők is kórházban vannak, és ugye mint szülők, hiszen itt néhány azok vagyunk, teljesen meg tudjuk érteni, hogy milyen nehéz lett az ő helyzetük. És talán Isten a mi imánkat is most használni fogja abban, hogy egyrészt formálja a mi szívünket, és hogy meglássuk Istennek a hatalmát, meg a gyógyító kezét, hogy ahogy imádkozunk ezekért az emberekért, ezekért a kis csöpségekért. De arra bátorítalak, hogy itt tartsd őket imában az elkövetkezendő héten is, és imádkozz értük. És van még egy imakérés, amiért szeretném, hogy imádkozzunk, hogy mint az egész országos Golgota tervezzük azt, az a vízió, hogy egyesítjük erőinket, és várunk Isten vezetésére abban, hogy Isten esetleg ad-e egy új helyet, ahova így egyesítve vagy egyesülve mehetünk és szolgálhatunk, és kezdhetünk új gyülekezeteket. Ez sok mindent jelenthet. Lehetne menni oda akár szolgálni, támogatni imában, anyagilag, ötletekkel, tervekkel, bármiféle segítséggel. Még nincs konkrét hely, hogy az országban ez hol lenne, de talán február vége felé, vagy márciusban, valamikor ez el fogjuk dönteni, de az volt a, az volt a látás, hogy, hogy mi lenne, hogyha ugye ez a 21 néhány gyülekezet, vagy Golgota gyülekezet összeállna, és akkor egy város felé, vagy egy helyiség felé, vagy egy szolgálat mögé állnánk, egy teljes évig, és akkor azt segítenénk, és nem egy gyülekezetnek kéne azt gondozni, meg felügyelni, hanem így együtt, és talán így nagyobb gyümölcsöket, meg nagyobb sikereket látunk ebben. Úgyhogy arra is bátorítanak, hogy imádkozz ezért, hogyha eszedbe jut ebben a hónapban, és amikor össze fogunk jönni péntekenként, meg vasárnaponként, akkor szintként fogunk ezért imádkozni, hogy Isten akár minket itt Győrben hogy használhat, és Isten melyik várost akarja. Ha esetleg itt lenne a környékünkön, akkor az mehetnénk. Nekem vannak ötleteim innen a környékről, de azt most inkább nem mondom még el, de nem annyira a környékről, de azért úgy nem olyan túl messze. Szóval egy napi járóföldre autóval. Jó? És már kikapcsolom ezt.